salate. Souci élégant, zato na France prolongé na yo. Bako selinga makambo, bako selinga makambo. Nana zala kananga fidèle. Bako selinga makambo, bako selinga makambo. Nana zala kananga fidèle. Hey hey, poba mona kingai. Na renye ya musiki, batamu isi nga isango, na komiki buangantu, masakadi na komo ya ngai, ngai mwana londa, oli kinga ya kanokie, redo yeye. Dishasa elinga kako mwana bato mibale balinganite, akoti ya songi poto kabana. Moje biye, yo saraka nanga butu na moyo. Ye misali kika na tie motema na koze la seye. Seye na koze la seye. Oredo na koze la seye. Seye na koze la seye. Oredo na koze la seye. Ya songi moto kabana moche biye yo sala kananga ibutu na moyo ye bisali kingala tie motema na kozela seye seye na kozela seye oredo na kozela seye oyo na kozela seye. Makobi kola kisa nga misapi Pona zangi mongali Na kose la liki nga nga na kose la Kakaredo Na kose la liki nga nga na kose la Kakayeye Na kose la liki nga nga na kose la Nga na zingi maboko e Nga na alela e Nyoka longo alela Bimyo mbale alela Papi tekse alela Dilumona alela Bana moka balela e Linking on a mind on a day, on a day. Salve! Avino mamma! Avino mamma! Avino mamma! toninga meke babenginga los pache ya no voy pinzoli ya polito toninga meke babenginga los pache ya no perfusion ingila. Coco, Kapi Kaji Kaji Kaji Augmentation Chikwele la momoto wa mbushi kudi mwa kudi la camino. Hey, hey tato, where to di bien so tato? Where to go shima milale? Where to di bien so tato? Where to go shima milale? Shima milale. Chibela bele, chibela bele, chibela bela, chibela bela. Ninyo wow, ninyo wow. Oye la mochi kota, oye la mochi kota. Ninyo wow. Wela mochi kota, wetu kuti bion suta te, bion so. Shima milale, shima milale. Wetu kuti bion suta te, bion so. Kwete kwa chipele, hey, hey, hey, hey, hey. Mon ami, comme moi, et dis-moi, mon pépé, et quand on m'a l'air sans mot, komi ya sango Baso ya vi ya moto Eba na kasoki ya kufi Simetiere monani Kombo eli mwena mopete Eko koma ya sango Eko mi ya sango Simplicité est allée bon moteur. Simplicité est allée malade de terre. En profiter, n'aïe en mode pour sakana na kai. Nalinga ka montagne solenge na milinga kai. Nakumi sakape montagne so. Bonanini en monnaie la maille. Mala mama, solo si ta elle. Vamos assim. Ness.